keshetnék a világban, a világban. Nézd, fújnám hosszú haját, port az útról merre járt, szaladnék nyomában. Jöttem hadlássalak, ismerj meg engem, eddig ember voltam, immár szél lettem. Égben szállok földhöz, nem köt semmi sem. Jöttem hadlássalak, ismerj meg engem. Én hoznám a holnapot, fölkelteném a napot, süssön rá fényesen. Árkon bokron követném, rossz kedvét messze vinném, ütyülnék az égben fel. Ha én szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék a világban, a világban. Hűsíteném homlokát, éjjel őrizném házát, bámulnám álmában. Jöttem hadlássalak, ismerj meg engem. Én a szél voltam, immár ember lettem. Nem szállok fenn már, a földhöz köt minden. Jöttem hadlássalak, ismerj meg engem. Ha én szél lehetnék, egy lányt megkereshetnék a világban, a világban. Szétfújnám hosszú haját, port az útról merre jár, szaladnék nyomában.